فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پس کیسا حال ہوگا ان کا جب ہم انہیں ایک دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اور ہر آدمی کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا.